drum team, me a rolling. Home it relax. Manufacturer, Mammoth drum team. جای داد میگم بهاره، خانوم ما از سواره، شیطونه بدل کاره، آخ چرا از ما طلب کاره. موی مشکی چشم آبی، نشونت میدم به مامی، موش منی جریمت آمی، ولی ازم نباش فراری. دیوار موش داره، موشم گوش داره، داف من موشه داره گوشواره. میخندی باید با خورش تو محمود رام دینا چون تا فالی تو این دافی که میبینی ریلکس، نگو نکن دافا خامه دیلکس. گفته بودم بی نخص، خانوم امشب فقط با من میرخصه. باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. من دکتر چشمم، نگو عشقم که چشم ریزه، لبات رو لبام لیزه، ای وای که لباش ریزه. همه دلمه یه ذره دلش خواسته، قلبه نمیگی یه دفعه واسه. بارو بیا رو دلم آسه آسه، همه میگن دفعه آسه آسه. پشت تو کردی بر من، بگو مگو نداره. رو کن به هری که خواستی، گل پشت رو نداره. پشت تو کردی بر من، بگو مگو نداره. رو کن به هری که خواستی، گل پشت رو نداره. باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. درش شوهش رفت پس بس همین سال دست ما. میکروفون قرتی حت ماست، این که قر بدی تو قصد ما. در دفعه رو نگاه کتی متی بزنیم با این خانوم ها گپی مپی. دارم میرختم نگی هی دری، ولی من مستم هی من مستری نری. سرم کم دیگه گفتگو کن، کم دیگه گفتگو کن، کم دیگه گفتگو کن، کم دیگه گفتگو کن. باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. متولد 68 20 سال همه جا رو گشتی، سوار اسب و کشتی، ای وای که چه کار زشتی. کی میشه مال منشی، خوشگل و داف منشی، مگه دختر وزیر نفتی که باز منو کاشتی رفتی. منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. دوست دارم از این دفعه سفید و مفید و کپی ها کنارم بشینه، بگیره دست منو، بشه مست منو، بدون قصد منو. حالا وقتشه که برم بهش بگم که با من بمون، با تو خوشم، پاشو بده دست تو به خاطر تو، برای تو بیبی. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. Manufacturer, Mammoth Drum Team.